znikam. To tylko ja, poeta czasu kurz, witam. W przeciągu piekła proszę ugaś płomienie. Goreję jak krzew, gniew, że przez to istnienie. Rozświetliłem ścieżkę, choć mój ścieg nad pruty. Idź, zaniczą Ariadny drogą na skróty. I w końcu Ari tej skradni duszy rwetes. Lwę tą tkaninę na ciele, zaszyj wieszczesz. Wiesz o mnie tyle, ile widzisz i cisza. Na wylew w chwili wyliczam czas, wciąż zwisa. Ta szubienica i podmuch, chłód w piwnicach. Szukasz iglica, ten szyfr je ogranicza. Ten żart stygnie w zimnym ogniu uczucia, który z uść czucia zrezygnował i upadł. Ze sobą bójka łzy w chustki, pchnie grząski wzrok, rozgryź trójka, trzy szóstki, dwie piątki, kot. White House? Oh, sir, I'm terribly sorry. I can't put you through.